aslında Anadolu insanından beslenmesi mümkün olmayan Hizbut Tahrir, Hizbul Vahşet ve son zamanlarda da El-Kaide gibi örgütler tarafından işlendiği söylenen cinayetler, yakın geçmişte ülkemizde de sıkça duyuldu ve çeşit çeşit vahşetler Müslümanlara isnat edilerek irtica tehlikesi gündemlerin ilk maddesine konuldu. Neyse ki şimdilerde faillerin hemen hepsinin birer figüran ve yapılanların da entrika olduğu ortaya çıkıyor. Dahası seçim sürecinde irtica meselesi hiç gündeme getirilmedi. Bu açıdan artık Türkiye'de irtica oyununun sona erdiği söylenebilir mi? Yoksa bundan sonra da benzer senaryoların kullanılması ihtimal dahilinde midir? Mütalalarınızı lütfeder misiniz? İrtica kelimesi Arapçadan bildiğiniz gibi mütavaat çerçevesinde geriye dönme. Hayatı geriye bağlı, gericiliğe bağlı götürme işine denir yani bu. Bu işi tabiatının bir yanı, bir derinliği haline getirme. İleriye matuf hiçbir şey düşünememe halinin ifadesi demektir bu. Çünkü iftihar babından geliyor. O kipin binası esas mütavaat içindir. Mütavaat da demek tabiatın bir yanı haline gelme, kabullenme demektir. İrtica da gericiliği kabullenmiş, tabiatının bir derinliği haline getirmiş. Otururken hep geriyi düşünüyor. Hani Tevfik Fikret'in Yahya Kemal'e dediği gibi, sen bir mazisin, ati değilsin. Harabisin falan diyor. O da ona cevabı var. Ne harabiyim, ne harabatiyim. Ben kökü mazide bir atiyim diyor. Evet. İrtica dedikleri şey böyle. Hep işte geçmişe, o da geçmiş de biraz hayal ürünü olan bir geçmişe. Bir geçmiş var ama fakat pek çok yanı itibariyle onun kurguladığı bir geçmiş. Onun senarize ettiği bir geçmiş. Acısını böyle, elemini onun, ızdıraplarını görmeyerek böyle sanki hep tatlıymış gibi, hep yumuşakmış gibi, sanki olumsuz hiçbir hadise cereyan etmemiş gibi bir şeyi görerek mutlaka hey gidi günler deyip böyle hep geçmiş hülyasıyla yaşama manasında bunu katiyen bugünü değerlendirememe ve ileriye bakamama manasında irtica dediler. Bunun tarih sahnesine çıkışını pek bilemiyorum yani. Napolyon'dan evvel mi sonra mı, Sezar'dan evvel mi sonra mı, Hitler'den evvel mi sonra mı bilemem de. Fakat meşrutiyet yıllarında bu tabirin çokça kullanıldığına şahit oluyoruz. İrtica tabirinin kullanıldığına. O günlerde gericilik tabiri bilinmiyor. Bizim çocukluk dönemimizde, belki gençlik dönemimizde irtica yerine gericiler tabiri kullanılıyordu. Yani bir yönüyle hayatı geçmişe bağlayarak, geriye bağlayarak İleri gitme, bugünü değerlendirme, gelecek adına bazı projeler ortaya koymadan daha ziyade hep böyle geçmişin hülyalarıyla yaşama gibi bir anlayışa, bir düşünceye bağlı yaşayan insanlar için onlara gerici diyorlardı. Herhalde o kelimeyi yeterli bulmadılar. Zaten gerici kelimesi de irticayı biraz evvel ona yüklediğim manalar açısından bakarsanız çok karşılamıyor yani. Belki sadece bir yanını ifade ediyor. Sonra yeniden bir daha irticaya döndüler. Zannediyorum lafız mazmuna mütabık olsun diye yaptılar bunu. Yani onların maksatları geçmişin hülyalarıyla yaşayan insanlar bu meseleyi ille de adlandıracaksak yine geçmişten bir kelimeyle adlandırmak numarası durumu daha uygun düşüyor. İrtica diyelim filan dediler. Yakın tarih itibariyle hep öyle diyorlar. Bu irticanın geçmişini, işte bugününü filan gözden geçirdiğiniz zaman böyle bir serencamesinin bulunduğuna şahit olacaksınız. Ama öteden beri irticayı genelde hep böyle inanan insanlara verdiler. Yani o meşrutiyet yılların 31 Mart hadisesinde de esasen sen de işte şeriat istemişsin, sen de gericisin filan diye o divan-ı harpler kurulmuş, o insanlar istintak edilmiş. idamlar takip etmiş. Dünya kadar insan asılmış. Bazıları gelen hareket ordusuyla ezilmiş, başları ezilmiş. Bu arada çok ciddi haksızlıklar da yapılmış, yanlışlıklar da yapılmış. İttihatçıların felsefesi, kendi işlerinde de esasen sağlam bir mütabakat yoktu. Onların arasında sağlam bir mütabakat yoktu. İrtica böyle bir mesele yani. İrticayı iyi tanımak lazım. Fakat irticanın aslında yani bir meseleyi alıp geriye götürme, yani bugünkü ufkun arkasına taşıma, belki taklide dayandırma, atalarından gördüğü ettiği mülazaya dayandırma mevzu, bunlarla mesele ele alındığında inanan insanlardan daha çok inanmayanlar, münkirler ve mülhitler mürteci görünüyor. Çünkü dinler tarihi açısından da meseleye bakınca burada istidradi olarak bu meselenin de bir kısım safsatalara dayandığını hemen burada ifade etmeliyim yani. Yani tanrıların olmadığı bir dönem, animizm dönemi, işte şamanizm dönemi, sonra çok tanrılı dönemler, tek tanrılı dönemler. Bunlar Batı felsefesinin dayattığı, bize dayattığı şeyler bunlar. Varlık, şu fiziki alem var olduğu andan itibaren Allah vardır. Ama az ama çok o günden itibaren bu varlık içinde Allah'ı tanıyan insanlar vardır. O tek Tanrı'ya inanan, teveccüh eden insanlar vardır. Evet, o üst sureye de sadece böyle bir temas edip geçelim yani. Onun şeyi, manası doğru veya değil. Meseleyi o dinler tarihinin ortaya koyduğu şekliyle yani böyle geriye götürme, Allah kabul etmez diye götürme, iman esaslarını kabul etmez diye götürme, peygamber mesajını kabul etmez diye götürme, o günlere çekme götürme, haşru neşri kabul etmez diye götürme, insanın kalbini ve ruhunu inkar etmeye götürme mesela, zannediyorum eğer bir şeye gericilik veya irtica denecekse buna denmesi lazım. Evet. Fakat şimdiye kadar çok öyle bir şey denmedi yani. Hani küfür yobazlığı filan dendi. Küfür irticası, ilhat irticası, taklit irticası, abavu ecdadı takip etme burada, şekilde kalma, surette kalmaya, manaya inememe, işin arka planını görememe, körlük irticası denebilir bunlara. Yani bu manada kim hakiki mürteci, yobaz, o ortaya çıkıyor yani. Tarihi gerçeklerle ortaya çıkıyor. Dinler tarihine, felsefeye bakınca, dinler tarihine bakınca mesele çok farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Ama gel gör ki yani birileri öteden beri Allah, peygamber, din, diyanet, haşrı neşir kabul etmeyenler, insanı kalpsiz, ruhsuz bir hayvan gibi görenler ve Aristoteles ifadesiyle belki insana hayvanı natık demek suretiyle işte düşünen bir hayvan. O da bir hayvan yani. Allah ve lekad kerremna beni Adem'e diyor. Lekad halaknal insane fi ahseni takvim. Fakat felsefenin babalarından bir tanesi insana konuşan veya düşünen hayvan diyor. Hayvan natık diyor. Tasavvuri mantığa bakacak olursanız insanın adı budur. Herkes bunu böyle bilir. İnsanı öyle görme meselesi bence insanın manasına karşı saygısızlık, insanın donanımına karşı saygısızlık, insanın Allah'la münasebetine karşı saygısızlık, insanın ebed arzusuna karşı saygısızlık, konumuna karşı saygısızlık, abide bir varlık olmasına karşı saygısızlıktır. Yani insanın abide mahiyetine bakınca ahiret ve ebediyet ona çok yakışıyor. O uzun emeller çok yakışıyor. Allah'la münasebet çok yakışıyor. Bunlardan insanı kopardığınız zaman insanı esfeli safiline atıyorsunuz. Hayvanlarla aynı kategoride müteala ediyorsunuz. Bu insana hakarettir. Kel enhamü belhum adal diyor. Böyle düşünenler hayvan gibi belki hayvandan da aşağıdırlar diyor Kur'an-ı Kerim. Summun bukmun umyun fehum la yakulun. Aklını kullanmayan körler, sağırlar, ve kalpsizlerdir onlar diyor. Bu itibarlar da zannediyorum, ben bu kelimeleri bir kere daha gözden geçirerek, kim mürteci, kim müterakki, bunları bir kere daha belirlemek lazım. Bu bir. Burada bir şey arz edeyim. Yani el alem şimdiye kadar, hani bizim belki böyle sistemli olarak bu kelimenin kullanıldığı tarih, Tanzimat yıllarıysa, Meşrutiyet yıllarıysa, Avrupa'da ne zaman kullanılmaya başlanmıştı bu? Hristiyanlara karşı diyorlardı, belki kiliseye karşı diyorlardı bunları. Bunları uhreviliğe karşı diyorlardı. Belki bir manada onlara karşı böyle demede hakları vardı yani. Çünkü onlar dünyayı hiç görmüyorlardı, ahiret diyorlardı. Eski ahitteki tekvin kitabı ne söylemişse o bir gerçektir. La yetebeddel, la yetegayyer diyorlardı ona. Dolayısıyla ilim adamı, düşünce adamları, felsefeciler bu meseleyi bir türlü kabul edemiyorlardı. Bu aralarında harıl harıl kavga cereyan ediyordu. Ta Descartes dönemine kadar. Belki arada ara bulucular oldu ama fakat kartizyen düşünceyle esas din ve ilim alanları birbirinden ayrılarak kimse kimsenin alanına girmesin, alan ihlali yapılmasın burada. Din tamamen uhrevidir. Dünyevi meselelere gelince, ilme gelince o tamamen dünyevidir filan demek suretiyle, yani bir yönüyle bir pansuman tedavi yapıldı ama bu Batı kültürüne göre bir şeydi. Sizin böyle bir probleminiz yoktu. Sizin din telakkiniz dünyaya mani değildi. Aksine belki takva telakkiniz içinde tekvini emirleri okuma gibi bir sorumluluğunuz, bir mükellefiyetiniz vardı. Yani fiziğin, kimyanın, biyolojinin, astronominin, astrolojinin, antropolojinin kanunlarını ve kurallarını kainatı süzerek, onlardan elde ettiğiniz üsareyi değerlendirerek ilimlere yürüme dininizin emriydi. Fezzeki olarak Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok efela yakilun, efela takilun, efela tetefekkerun ayetleri vardır ki bunlar hep tefekküre, taallüme, tedebbüre, tezekküre insanları sevk eder. Bu açıdan da sizin kainatı doğru okumanız, değerlendirmeniz, süzmeniz, meseleleri laboratuvara getirmeniz, tahlile tabi tutmanız, hayatınızı tahliller ve terkipler arasında götürmeniz dininizin emridir. Bunu yapmayınca dininizin yarısını terk etmiş olursunuz. Sizin böyle bir probleminiz yok. Böyle bir probleminiz olmadığı için öyle bir kartizyen düşünceyle dini, ilimi birbirinden ayrılalım falan gibi bir mülazaya da ihtiyacınız yok. Onların problemiydi. Öyle bir yanlış anlayış onlarda böyle bir problem meydana getirmişti. O probleme karşı da pansuman tedavi, kartizyen düşünce ortaya atıldı. Geçiyoruz onu. Şimdi, evet, gericilik yani Batı'da ne zaman başladı? Kilisede öyle düşünenlere belki mürteci dediler yani, gerici dediler. İleri sadece mesele ilme verenlere, meseleleri felsefi olarak ele alanlara, onlara da ilerici filan dediler. Ama bizde daha çok bilebildiğimiz kadarıyla, Tanzimat yıllarıyla, sonra Meşrutiyet yıllarında gelişerek devam etti. Cumhuriyet yıllarında da meşum, bir kısım şom ağızlar diyelim, daha uygun. Bunu çok tekrar etti ve hedef kitle olarak da hep Müslümanları kastettiler. Kendileri öyle bir şeyin olduğuna inandılar mı, inanmadılar mı? İnandılarsa hiç düşünmeden inanmışlar. Tedebbüre, tezekküre, tefekküre girmeden ve cahilce iddiada bulunmuşlar. Düşünmeden yaptılarsa böyle bu meseleyi, düşünerek yapıyorlarsa bu meseleyi sadece karalamaya matuf yapıyorlar. Ne diyelim bu adamlara yani? En iyisi mi bunlara mürteci diyelim. Yaptıkları işe de irtica diyelim. Ve bizim savaşımız da irticaya karşı bir savaştır diyelim. Bununla müteselli olalım gibi şeyler oldu. Evet. İrtica çok su götüren bir hamur. Belki başka zamanda teyi geldiğinde üzerinde durulabilir. Fakat bu çerçevede böyle bir parça açmanın ben lüzumuna inanıyordum. Bir parça açmaya çalıştım. Üzerinde durulur bir kitaplık mevzu, geçiyorum onu. Sorunun içinde ikinci şeyiniz sizin bazı cahil sınıfların, bazı kullanılabilecek sınıfların, onların kullanılabilme zaafları çok iyi keşfedilerek, çok iyi okunarak, yani onları çok iyi okuyorlar. Okunarak Türkiye'de bir yönüyle dini karalamak, diyaneti karalamak için bir kısım kimseler hep öteden beri alet edilmişlerdir. Yani o meşrutiyet, ikinci meşrutiyette de sokağa dökülen, o talebeler sokağa dökülmüş. Talebenin aklı ermez ki öyle bir şeye. Yani o talebeye siz kendi hissiyatını, kendi duygularını tetikleyebilecek, onun yatan heyecanlarını harekete geçirebilecek bir yerde fitillediğiniz zaman iyiye de gidebilir, kötüye de gidebilir. Nitekim birisi bağıra bağıra mekteplere gitti, tıp yeyi şahaneye girdi. Orada bağırdı talebelere, daha 16-17 yaşında talebe. İşte o gün neyse orta dereceli okulu bitirmiş, yeni âli mektebe gelmiş. İngilizler Çanakkale'yi dövüyorlar dedi. Talebeler siz ne duruyorsunuz burada? Her birisi silah yok mu dedi orada. O minnacık çocuklar silahları kaptı geldi Çanakkale'de öldüler. Askerlik bilmezler, talim bilmezler, terbiye bilmezler. Şimdi böyle iyi bir istikamette cennete yürüme adına da onlar böyle harekete geçirilebilir. Hafizan Allah bir yerde canlı bomba haline de getirilebilir bunlar. Ülkenin zararına, sistemin zararına, idarenin zararına ve Müslümanların aleyhinde olabileceği şekilde de değerlendirilebilir. Öteden beri hep böyle değerlendirilmiş. Yakın tarih itibariyle bence onları birer mercek gibi gözünüzün önüne koyun. Hani o Şubat soğuğu hadisesi, 28 Şubat sonrası bir kısım hadiseler oldu. Birdenbire nereden çıktığı belli olmayan nevzuhur bir kısım böyle tarikat erbabı gibi insanlar çıktı ortaya. Daha önce de onların örnekleri var, misalleri var, bir yerde çıkmış. Ben ismini tavsiye etmeden söylemeyeceğim. Hassas bir yer olması itibariyle, üzerinde hassasiyetle durulması itibariyle, ben o kasabanın halkıyla, o günü gören yaşlılarıyla 60'lı yıllarda görüştüm. 60'lı yıllarda görüştüm deyince siz, o hadiseleri gören insanlarla görüştüm. O gün bizim beldemizde sokaklarda dolaşan, silahı eline alan, din diyen, şeriat diyen insanların hiçbirini yemin ederiz biz tanımıyorduk. Çingene kılıklı insanlar nereden derlenmiş, toparlanmış, getirmişler sonra da devletin askerine karşı orada kıyam ettiler. Evet, demek çok eskilere dayanıyor bu ya. O zaman da böyle o mesele öyle organize edilmiş, piyonlar bulunmuş. Şimdi bir mahkemenin azıcık ucundan sızan şeylerle tabloya baktığınız zaman görüyorsunuz belli zaaflar değerlendiriliyor. Bazıları şehvani duygularının zaafıyla yaşıyor. İşte yakın tarih itibariyle gördünüz bazı tarikat mensubu gibi kimseler bunlar. Onlar da şimdi öyle bir yol ki o yolda ne vardır biliyor musunuz? Der tariki nakşibendi lazım Ahmet çare terk. Terki dünya, terki ukva, terki hesti, terki terk. Şimdi bu disiplin. Dünyayı terk edeceksin. Ukvayı da terk edeceksin Allah için. Kendini de terk edeceksin. Terki de terk edeceksin. Terk ettin mülazasını yaşamayacaksın. Sen şimdi böyle bir yolda yürürken 50 türlü melaneti cismaniyetin, hayvaniyetin, şehvani duyguların hesabına irtikap edeceksin. Ondan sonra da Türkiye'yi kurtarma iddiasında bulunacaksın. Nasıl figür edildiler bunlar? Nasıl sokaklara salındılar? Birdenbire nevzuhur, cerad-ı münteşire gibi her yerde, ellerde sopalar zuhur etti. Başka bir yerde bir başkası başka türlü bir şey yaptı yani. Elinde telefon, telefonla konuşuyor. Aynı zamanda halkayı zikri idare ediyor. O halkayı zikirlerin en canlı yaşandığı dönemleri gitmiş çocukluğunda yaşadım ben. Onlar ciddi bir vecd içinde ve istihrak içinde yaşarlardı onları. İnanın Cüneydi Bağdadi'nin dediği gibi Sübhane ma azeme şe'ni demiş. Şanımı tazim ederim ben ne yüceyim. Demişler ki ya üstad sen böyle bir şey söylüyorsun. Ben öyle dediğim zaman alın kılıçlarla beni paramparça edin. Öyle dediği zaman kılıçlarla vuruyorlar, kılıç kesmiyor onu. İstihrak içinde. İnanın ben o halkalarda onları gördüm. Nakşilerin hatme hacekanlarında, kadirilerin, halkayı zikirlerinde onu gördüm. Kamayı saplasaydınız duymazdı o insanlar. Çünkü Allah huzurunda olmanın şuuruyla yaparlardı. Allah'ı görüyor gibi o işe eda ederlerdi. Şimdi sen cismaniyetin perişan, sefil bir zebunu hayvaniyete takılmış gidiyorsun. Başka türlü mülahazalar arkasında, sonra da sen bir yönüyle belki İslam'ın inkişaf etmiş bir şekli diyelim, Allah'a daha yakın olan bir yolu, bir yöntemi onun temsilcisi olarak ortaya çıkıyorsun. Demek ki bu insanlar zaaflarıyla çok iyi okunuyorlar, figüre ediliyorlar. Bunlara eleman da bulunuyor bir kısım insanlar. Sonra yapılan şey yapıldıktan sonra bunlar birdenbire gaybubet ediyorlar. Bağışlayın, kuyruklarını kısıp inlerine çekiliyorlar. Çünkü vazifeleri bitiyor. Şimdi bu yakın tarihteki iç içe hadiselere baktığınız zaman, milletin başına getirip sardırdıkları şeylere bakınca, bazı kaynakları bu mevzuda harekete geçirmelerine baktıkça, demek ki tarihi tekerrürler devri daim içinde hep olmuş. Dün de oldu, bugün de olma ihtimali var, yarın da olabilir. Bu açıdan bir dönemde dağdaki insanları ortaya çıkaran insanlar ihtiyaç duydular ona. Onların da o istikamette biraz hisleri vardı. Biz diyorlardı onlar. İşte onların da o zaafıydı, onu değerlendirdiler. Fakat asıl mesele, onları harekete geçiren şey oradaki uyuşturucu trafiğiydi. Silah trafiğiydi. Ve birilerin orada problem çıkarmak suretiyle sürekli Türkiye'nin başına artma problemiydi. Türkiye'yi bölme problemiydi. Mevcut ve meşru idarelere müdahaleye zemin hazırlama problemiydi. Evet, onlar çıkardılar. Sonra onlar, hani bir yere kadar kullanırsınız da sonra sizi dinlemez hale gelirler. Çıkar ve menfaat mülahazaları devreye girince uyuşturucuyu tam paylaşamazsınız, silahı tam paylaşamazsınız, getirdiklerini tam paylaşamazsınız, umduklarını bulamazlar. Bu defa onlara karşı farklı bir şekavet zümresi çıkarırsınız. Mesela Hizb-ül Vahşet diye bir şey çıkarırsınız. Sonra kalkar milletin gözünün önünde, televizyonlarda, kanallarda ne var sanki bir kısım temiz vatan evladı eşkıyaya karşı mücadele ediyor filan dersiniz. Bu defa onlar da işte asit kuyuları filan çıkıyor. Mesavileri yüzlerine çarpılıyor. Utanırlar mı bilmiyorum. Utanma hislerini de kaybetmişlerse utanmazlar da bunlar. Evet, onlara karşı da onları çıkarıyorlar. Ne çıkarmak lazım? Başka ne çıkarmak lazım? El-Kaide'nin Türkiye'de ne işi var? El-Kaide bir dönemde Amerikalılar tarafından Afganistan işgal edildiğinde o Ruslara karşı kullanıyor gibi, Rambo diye oraya götürüp kullandıkları, işte bir adam, Suudlu, ailenin de aile defterinden silip attığı bir adam. Mahruz ailesi, silip attıkları, Bin Laden ailesi, silip attıkları bir adam. Bunlar bilinmeyen şeyler değil yani. Azıcık Suudi Arabistan'a giden, o Bin Laden ailesiyle görüşen, hususiyle işlerinde sağlam, mahruz gibi sağlam, karakterli Müslüman insanlar var. Görüşen insan. Sonra orada petrol fırtınasından dolayı, Raif Karadağ'ın mülazası, petrol fırtınasıydı esen, ondan dolayı Amerikalı idareyle birbirlerine düştüler. Orada teessüs etti bir şey. İşin temel felsefesi bu, arka planı bu. Türkiye inhale kadar eder bu. Fakat bir kısım zaafları olan insanları Türkiye'de de kullanarak burada sanki böyle din adına, diyanet adına Türkiye'de El-Kaide dini temsil ediyor filan. Türkiye'de de onu icat ettiler. Hizb-ül Vahşet'ten sonra onu da icat ettiler. Yarın daha başka şeyler de icat edebilirler. Mesela tahşiye diye bir şey icat edebilirler. Hafizan Allah, iyi organize edebilirlerse bunları, belki hakiki Müslümanlarla, kitap okuyan Müslümanlarla, nezafetlerini, fikri saffetlerini bulundukları evlerde koruma adına okudukları kitaplarla ayakta durmaya çalışan insanların içine sokmaya çalışırlar. Onları güçlendirirlerse ellerine silahlar da verebilirler. Ve o kitapların arkasındaki zatın posterlerini evlerine asabilirler. Size yakın bazı kimselerin posterlerini de evlerine asabilirler. Biz nurları haşiye yapıyoruz dedirtirler. Adlarına da tahşiyeciler derler. Sonra kalaşinkoflar verirler ellerine. İki yerde bir şey yapınca bunlar, demek ki imkan bulunca bunlar da silahlanabiliyor. Sonra hiç silahı, milahı, tabancası, hatta çuvaldızı bile olmayan. Ben sizin çuvaldızınız bile yoktur diyorum size. Valla yapmıyorum değil mi yani? Ben geçen de bir büyük ineğe ihtiyacım oldu, bulamadım kendi odamda. Ayakkabımı dikecektim. Evet. Çuvaldızı bile olmayan insanlara terörist damgasını vuracaklar orada. Yapmak istedikleri şeyi yapacaklar bununla. Allah o fırsatı vermesin. Komplolarını kendi başlarına dolasın. Bu açıdan bunların hiçbiri Türkiye'deki bir probleme, bir derde, bir ızdıraba çare değil. Aksine bunlar problem oluşturmak için, dert oluşturmak için bir yönüyle çare gibi gösterilen fakat çok farklı problemlere sebebiyet veren bir kısım oluşumlardır. Bugüne kadar çok farklı renkte, desende oluştu. Bundan sonra da oluşabilir. Bir taraftan bunları oluşturacaklar, bir taraftan da işte irtica hareketleri falan diyecekler. İrticayla irtibatlandıracaklar, dinle irtibatlandıracaklar. Bir Şom ağzının dediği gibi 14 asır evvel indiği söylenen bir kitaba nazarları çevirmeye çalışacaklar. Estağfurullah, 100.000 defa estağfurullah diyecekler. Bunların hepsi sistemli, belli merkezlerden, belli böyle karanlık karar kurullarında alınan kararlarla yapılan şeylerdir. Türkiye'de o kadar çok bu mevzuda faaliyet göstermek için dıştan ithal mi denir, onların, batılıların ihraç ettiği mi denir, bizim ithal ettiğimiz mi? Herhalde onların ihraç ettiği, ülkemize soktuğu o kadar çok insan vardır ki tamamen belli bir düşüncenin, belli bir anlayışın Türkiye'de temsilcileridir. Ve bütün bu olumsuz şeylerin arkasında, bu problemlerin arkasında onlar vardır. Bu problemler onların organizasyonlarıyla meydana gelmektedir. Allahu alem. Dün de ifade edildiği gibi, evet, belki Türkiye'nin problemi cehalettir, biz bunları bilemiyoruz. Türkiye'nin problemi iftiraktır, ihtiraftır, bilemiyoruz bunları. Türkiye'nin problemi küfür yobazlığıdır. Küfür yobazlığı. Türkiye'nin problemi inanan insanlara mürteci deme, dinci deme, İslamcı deme gafletidir, dalaletidir. Hafizan Allah. Ha şimdi bunlar var, vaka, bunları inkar etmek mümkün değil. Müslümanlara aklı selim, kalbi selim, ruhu selim çerçevesi içinde hareket etmek düşer. Kim ne derse desin, üslubumuzu, namusumuz bilerek katiyen nezahati lisaniyeden fedakarlıkta bulunmamalıyız. Herkes insandır bize göre. Herkese karşı saygı duyma mecburiyetindeyiz. Herkes saygı duyulacak bir varlıktır bence. Aynı ile mukabele etmek işimiz değil, şiarımız değildir. Kavga etmeden Cenab-ı Hakk'ın lütfedeceği iyi günlere doğru nasıl yürüyeceksek, uzlaşma günlerine doğru, birbirimize sarmaş dolaş olma günlerine doğru, kardeşçe yaşama günlerine doğru nasıl yürüyeceksek, o yürüyüşü bulmaya, o ritmi bulmaya, o ahengi bulmaya çalışmalıyız. Allah'ın izni inayetiyle. Çok su götürür bir hamur. Daha önceki bir sohbetinizde irtica küfrün takiyesidir buyurmuştunuz. Karanlık güçlerin mazideki komplo ve tuzaklarının ortaya dökülmekte olması günümüzde bu takiyenin bir kere daha işlettirilmesi ihtimalini güçlendirir mi? Evet, takiye kelimesi öteden beri birkaç defa arz ettim ben. Sünni dünyada söz konusu olmayan bir meseledir. Şiilik anlayışında takiye o anlayışın bir gereğidir yani. İmam Cafer-ü Sadık'a rahmetullahi aleyh rahmeten vasıya nispet edilen bir sözde bir Şii takiye yapmazsa Müslüman olamaz. Başkasını aldatma, kandırma. Başkasını aldatmıyorsanız, kandıramıyorsanız şayet sizi iflah etmezler, ayakta duramazsınız. Katiyen olduğunuz gibi görünmeyeceksiniz. Göründüğünüzden farklı olacaksınız. Evet, insanları kandırmaya çalışacaksınız. Sünni dünyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek bir hadisine dayandırılarak mesela men gashşene feleyse minna, aldatan bizden değildir, kandıran bizden değildir buyurur Efendimiz. Sözün özün bir olması lazım. Aldatamazsın kimseyi. Neysen o. Şeffafiyetle Müslümanlığını yaşayacaksın. Kabul eden eder, etmeyen de etmez. Fakat o mevzuda da Müslümanlığı karalamak için yine ehli dalalet, ehli dünya, ehli gaflet, inanan insanlara takiyeciler dediler hep. Takiye. Bunlar takiye. Siz falana karşı alaka dediniz takiye. Diyalog dediniz takiye. Konuma saygı dediniz takiye. Takiye takiye deyip hep dillerini onu pelesenk ettiler. Takiye bizim şeyimiz değil. Ama irticaya gelince bu esasen hakikaten Allah'a inanmayan, peygamber kabul etmeyen, haşr-ı neşr kabul etmeyen, belki biraz dıştakilerin isteği, içeride de onlara piyonluk yapabilecek kadar muhakemesini kullanmayan, tedebbürden, tezekkürden, tefekkürden mahrum sığ dimaların onları takliden söyledikleri şeydir yani. İrtica dedikleri şey esasen küfrün bir takiyesidir. Onunla küfür inanan insanlara hücum ediyor. Camiye gidene hücum ediyor. İrtica diyor. İrtica ile karalamaya çalışıyor. Karşı taraf demeden de ben rahatsızlık duyuyorum. Evet. Yani sizi taraf diye kabul eden, sizi cephe kabul eden kimseler var. O tarafı bile siz yapmayın yani. Siz öyle demeyin yani. Birileri sizi bir taraf görüyor, kendini bir taraf görüyorsa, sizi bir yere koyan, sizi taraf telakki eden, sizi bir cephenin elemanları gibi gören insanlar. Ve çoğu itibariyle de bunları esas bu mevzuda sahneye süren karanlık kurul kararlarına göre hareket edenler istisna edilecek olursa çoğu gafil insanlar, bilmeyen insanlar, belki de hakikaten sizin ruh ve mana köklerinize bağlı, sağlam zeminde neşet etmiş insanlardır. O bakımdan tarafla marafla karalamamalı. Bizim sözlerimiz olmamalı onlar. Biz öyle demeye tenezzül etmemeliyiz. Bizim bir milletimiz var. Birileri bizi kendilerinden görmüyorsa o onlara ait bir yanlış telakki, yanlış anlayış, yanlış yorum ve bölmeye, parçalamaya efendim matuf mülazalardır. Şimdi demokrasiler var dünyada. Toplumun çoğunluğu Allah'a peygambere inanıyor. Yapılan anketlerde geçende de halkın %80 ve 85'i cuma namazını kaçırmıyor. Evet. %65'i de 5 vakit namaz kılıyor yani. 65'i kaçırmıyor namazlarını. Ramazan meselesine gelince mesela %90'lara çıkıyor. Şimdi heyeti umumiyesi itibariyle durum bundan ibaretse, tablo bu ise şayet, böyle ulu orta Müslümanlık deyip hücum edemezler yani. Din deyip hücum edemezler. Onun için ekler yapıyorlar, dinci diyorlar. Terminolojide böyle bir tabir yok. Bu nesepsiz bir kelime. Ve buna ancak nesepsiz duygular, nesepsiz şahıslara demiyorum, nesepsiz duygular, nesepsiz düşünceler üretebilir. İslamcı. Yok dinde böyle bir kelime. İslamcı diye bir şey yok. İslam var. Müslim var. Galat'ı meşhur olarak bizim yaygınca kullandığımız Müslüman kelimesi var. Yani bunu Arapçaya irca edemeyiz. Türkçe de değil. Farsçadaki ana alarak Müslim kelimesinin sonuna ekleyip çoğul yapmak suretiyle kullandığımız bir kelime ise ona da bir şey demeyeceğim. Müslüman, Müslüman var, Müslim var, mümin var. Efendim, dinci, İslamcı filan yok. Bu türlü tabirler yok. Bunlar bir yönüyle kinin ve nefretin ürettiği duygu, düşünce, nesepsizliğine saplanmış insanların ürettikleri, ortaya attıkları şeyler karalamaya matuf. Ve işin arkasında, işin psikolojik yanı da hakikaten görmezlikten gelinmeyecek kadar çok önemli yani. O da savaşın psikolojik yanı. Savaşı ilan eden onlar. Siz hiçbir zaman onlara demediniz yani böyle. Küfürcü mesela bunlara. İlhatçı bunlar. Bilmiyorum yani diyemiyoruz. Bak çünkü kullanmamışız. Nasıl diyeceksin bunlara? İnkarcı filan. Belki mutlak manada nadiren kullanmış olabilirsiniz. Fakat onlar çok rahatlıkla bunları kullanarak bir yönüyle Müslümanların üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Takdir-i huda kuvve-i bazu ile dönmez, eski ifadesi. Bir şem'aki Mevla yaka üflemekle sönmez. Abiste-i sefav-ı kederdir leyal hep, gün doğmadan meşime-i şebden neler doğar demişler. Allah herkesi insan yarattığından dolayı muvakkaten inhiraf eden o dimağların, o düşüncelerin bir gün dönüp dolaşıp kendi donanımlarına göre bir vaziyet alacaklarına inancımız tamdır. Allah ahseni takvime mazhar olarak yaratmış. Konumlarının farkına vararak bunlar bizim yaratılış numara ve durumumuza uymuyordu. Gelin konumumuzun gereğini yerine getirelim diyeceklerine inancımız tamdır. Allah o günleri göstersin. O kucaklaşmayı gerçekleştirsin. O bize ait olmayan, yakışıksız, böyle şom ağızların ürettiği laflar, onları bir daha dirilmemek üzere gömmeye bizi muvaffak kılsın. Cevşin'in Kebir ve El-Kulubud Dari'a gibi mecmualarda yer alan münacatları okurken, Rabb'e iç dökme duyguları ile beraber, onların tefekkür, marifet ve irşat yanları da nazarı itibara alınmalı mıdır? Duaları çok mülazalı okuma hakkındaki düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Değişik vesilelerle duanın içine girilip çıkılmıştır, içinde kalınmamış olabilir kendi hesabını. Dualarda insanın kendi konumunu belirlemesi, kime teveccüh ediyor, onu çok iyi bilmesi, onun makamına göre, müteal bir varlık olduğuna göre bir tavrın alınması ve kalbin ona göre kilitlenmesi esasen, yani levu lehten sıyrılarak doğrudan doğruya söylediği bütün cümleler, cümleler ötesi kelimeler, kelimeler ötesi harfler, hepsi vicdanda adeta değişik vesilelerle ifade edildiği gibi kalbe dokunan bir mızrap gibi onda ses çıkarmalı. O ses dile dökülmeli. Esası budur. Duanın esası budur. Şimdi herkes bil fiil bu seviyede Cenab-ı Hakk'a teveccühü, el açıp yalvarmayı, içini dökmeyi beceremeyebilir. Fakat herkes bu işin peşinde olmayı becerebilir. Herkes ben bunu tahsil edeyim demeli. Onun arkasında olmalı. Yani hayrı yapmak bir sevaptır. O hayrı yapma adına o mevzuda onu yapacak şekilde bir cihet, bir gayret ortaya koyma o hayrı elde etmeye vesiledir. Önemli bir vesiledir ve aynı zamanda o sevabı kazandırmak için de yine bir sebeptir. Bu açıdan iki şey var. Ya insan hakikaten tam konsantre olmalı Frenkçe ifadesiyle, yoğunlaşmalı o mevzuda, hiçbir kelimeyi kaçırmamalı. Yani el açtın, yalvarıyorsun, herkesin bildiği duayla Rabbena, Rabbimiz derken ne kastediyorsun burada? Yani bizi var eden, terbiye eden, belli bir kalıp içine koyan, Cenab-ı Hak öyle hitap ediyorsun. Beni ahseni takvime mazhar eden, kendini anlamaya beni hazırlayan, öyle bir dolanımla beni dünyaya gönderen ve sonra beni muhatap alan, tenezzülen, bana hitap eden, benim geleceğimi bu mevzuda belli bir hesaba bağlayan, belli bir plana bağlayan benim Rabbim bu. Sonra Rabbina derken veya Rabbi derken Rabbül Alemin olmakla beraber aynı zamanda sana hususi teveccühünü hatırlama gibi mülahazaların içine girme. Atina, bize ver diyorsunuz. Allah'ım bize ver diyorsunuz. Sanki önceden vermemiş gibi, verdiğini artır gibi Hazreti Fatiha tefsirinde dediği şekliyle ihdine sıratel müstakim. Yani birilerine göre Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. İsterse manayı mastar itibariyle. Sırat-ı müstakimde olanları onun kemaline ulaştır bizi. Onun zirvesine çıkar. O hakikati biz vicdanlarımıza duyur. İşte bu manada atina, bize ver. Haseneten fi dünya, dünyada hasene ver. Öyle bir hasene ver ki bize de bize burada bahşettiğin o güzellikler, o hasene ahiretle alakalı güzelliklerle mütenakız düşmesin. Bizim başımızı döndürmesin. Kendi arkasından sürüklemesin. Senin güzel dediğin türden olsun. Bu arkadan biz belki hani onu tekmil için diyoruz. Atina fid dünya hasene ve fil ahirete haseneten ve kina azabennar. Yani her kelimeye Kur'an-ı Kerim'in yüklediği manalar neyse her defasında o hidayet ifadeleri üzerinde yeni inayet, yeni riayet şeyler, haşiyelerine, şerhlerine açılarak her defasında onları yeniden yani farklı bir bahçenin gülleri gibi dererek Cenab-ı Hakk'a takdim etme. Çok önemli bir mesele. Bu okuma bütün bütün böyle boş bir şeydir demek istemiyoruz. Boş olmaz. Yani ille de doluya yürünecekse yine bizim yaptığımız gibi boştan yürünür. Boşta başlarsın, boşta tekellüfe girersin, boşta kendini zorlarsın ve sonra Cenab-ı Hak o boşu doluya çevirir. Onun elindedir. Fakat onun arkasında olmak, mutlaka onu takip etmek lazım. Evet, namazın içinde Hanifi mezhebine göre bu kelimelerin mülahazasına, belki harfi manalarına, tefsiri manalarına dalmasını mahsurlu sayıyorlar. Namazın özüne mahsus olan huzuru ihlal eder o. Fakat mazmunun mütalaya alınması esasen o mevzuda. Esas toptan ortaya konan şey neyse global olarak onun ele alınması, hepsine birden bakılması. Yani Fatiha nedir bizde? Birkaç defa ona bakmış, altından vurup üstünden çıkmışsak şayet hemen bir harita gibi gözümüzün önünde belirir. Orada Rabbül Alemini, orada Erhamur Rahimini, orada yegane mülkün sahibini ve dolayısıyla böyle birinin karşısında ferdi olarak değil, toptan hepimizin iki büklüm olmamız gerektiğini, hidayeti ondan beklediğimizi, bu mülahazaları her defasında nazarı itibara alma, her defasında kulluğunu bir kere daha duyma onun karşısında, iki büklüm olmaya istihkakını bir kere daha duyma, bu ona kul olma mevzuunda liyakatını bir kere daha hatırlama, o liyakati yakalamaya çalışma, bunun gibi. Ama namazın dışındaki şeylerde öyle derinlemesine o mülahazalara dalmada mahsur yok, belki faydalıdır. Yani orada diyelim bir şey diyorsun, Allahümme neselke min khayri ma se'aleke bi nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Her kelimeyi ben bunları böyle susuz bir insanın şeker şerbet bir şeyi çölde içiyor gibi duymadımsa bir kere daha tekrar ederim. Allahümme neselke min khayri ma se'aleke bi nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle yine vicdanımda benim tın diye bir ses çıkarmadı. Ölü gitti bu kelimeler. Allahümme inneselüke min khayri ma se'aleke bi abduke ve nebiyyike. Bir kere daha derim. Bir kere daha derim. Ve sonra dediğim bu şeyleri Cenab-ı Hakk'ın ismi azamından bazı isimlere emanet ederek eksiklerimi cebrenli noksan siz tamamlayın derim. Mesela Ya Erhamer Rahimin, Ya Zel Celal vel İkram, bahtına düştüm sana el açarken bile dediğim şeylerinden farkında olmayarak gafilane, lahiyane bu sözleri söyledim. Ben bunları yine sana emanet ediyorum. Ne olur eksiğimi, gediğimi bunlarla telafi buyur. Cebrenli noksan sayı bunları. Telafi et. Belki daha ileriye giderek bir hakkı zatike ve bir hakkı sıfatike ve bir hakkı esmaike lüsna ve bir hakkı ve hürmeti ismike lazım diyebilirsin. Yani orada yırtılırcasına ortaya koyduğun şeyleri isteme. Şakaklarını zonklatırcasına, Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle öz beynini burnundan kusarcasına o şeyleri demeye zorlanma yani. Bu senin vücuduna da aksedecek, eline koluna aksedecek, kıvranacaksın. Ben Hazreti Pir'in öndeki talebelerinden Cenab-ı Hakk'a ellerini açıp dua ederken böyle kıvrananları gördüm. Çok kıvrananları gördüm. Böyle kıvrandıklar. Allah Allah'ım diye kıvrananları gördüm. Yırtılırcasın Allah'a karşı. Çünkü durumumuz bizim perişaniyetimiz, derbederliğimiz, zaafımız, nefis ve şeytan gibi hasımlar karşısında bulunmuşumuz, çok güçlü düşmanlar karşısında, onların aklı hayale gelmedik entrikaları, komploları karşısında acımız, zaafımız, günahlarımız, bunları nazar itibara alınca öyle bir güç ve kuvvet sahibine dayanmaya ne kadar ihtiyacımız var. Onu söylerken böyle verirsen ver, vermezsen verme, müstehni dilenciler gibi istenmez, ayıp olur ona karşı. Belki dahası saygısızlık olur ona karşı. Öyle ihtiyacı olan, öyle ızdırar içinde onu el açan bir insan gibi yalvarmalı ki ne olur? Bahtına düştüm, bahtına düştüm, sana kurban olayım, al burada canımı, fakat ver sana kurbeti filan diyeceksin. Ne diyeceksin? Diyeceksin bunun gibi. Özür dilerim. Şimdi kulubu dâriya diyoruz, yani işte o kalbin tadarru ve niyazı veya tadarru eden, tadarru ve niyaza kilitlenmiş kalpler demek. Kitaba adını koyan arkadaşlarımız da o mülahazayı zannediyorum nazara veriyorlar. Bence tazarruda ve niyazda ızdırar ruhaletiyle, ihtiyaç ruhaletiyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmeli. O zatlar nasıl demişlerse öyle demeye çalışmalı. Hani birisi şöyle diyor, yani Hasan Şazeli Hazretleri'nin duası veya Abdülkadir Hazretleri'nin duası. Allah'ım mesela kalbim, benim kalbimin darlığı itibariyle, hislerimin almazlığı itibariyle, ihtisaslarımızın tembelliği itibariyle o zatların dediği gibi diyemiyorum. Fakat senin lütfundan beklenir bu Allah'ım. Onlar bu mevzuyu nasıl sana sundularsa, nasıl sana arz ettilerse bana öyle söylemeyi müyesser kıl. Nasip et Allah'ım. Bunun gibi yani onlar bir taraftan aczımızı, zaafımızı, fakrımızı dillendirerek Cenab-ı Hak'tan ihtiyacımız olan şeyleri isterken bir diğer taraftan da o satırlar, o sayfalar arasına girerek, o cümleler arasına girerek mülahaza seyahati yapmak, tefekkür seyahati yapmak, dolaşmak, her defasında farklı bir mülahazayla ürpermek, bir kere daha onu canlı olarak duymak. Böyle yeni sanki o güne kadar göremediğimiz şebnemler gibi beynimizin nöronları üzerine böyle konduklarını hissetmeye çalışmak. İnsan böyle bir talep içinde bulunursa men talebe vecedde vecede. İşin arkasında olursa, o mevzuda ciddiyet gösterirse, arkasından koşturduğu şeyi bugün olmasa yarın Allah'ın izni inayetiyle elde eder. Dediğiniz sorunun içinde esasen cevabı vardı yani. Bu evradı okurken hangi evradı? Cevşen'de, evradı Kutsiye'yi de, Tahmidiye'yi de, Sekine'yi de okurken içine girmek lazım. İçten bir insan olmak lazım. Dil gibi çok defa vefası sayılan bir uzva emanet etmemek lazım. Düşünün ki onunla iman, ikrar meselesi bazı fukahaya göre yeterli değil. Kalbin sesi olması lazım. O cemaat mülazası içinde sunma öyle şeyler insana aklına getiriyor ki, yani bir diyorsun ki ben şimdi bir namazda duruyorum burada. Benimle beraber niceleri İyyâke nâbudu diyor. Bu açıdan da benim kafama gelecek vehimler, vesveseler ne haddine bunun? Bunca insanın o mevzuda durduğu o yeri yanlış duruyorlar şeklinde telakki etmek, dediklerini doğru söylemiyorlar şeklinde telakki etmek, Ne büyük bir tuğyandır bu. Ne büyük bir sapmadır bu. Böyle demenin yanı başında bir de o cemaat içinde, o saflar içinde duruyorsun. Allah'ım diyorsun. Hani İyyâke a'budu diyebilirsin ve İyyâke estaîn diyebilirsin. Ama hani benim tek başıma bu kulluğum. Bu kulluğum öyle bir kulluk olsa ki Cibril'in kulluğu gibi, Mikail'in kulluğu gibi, Hamele-i Arş'ın kulluğu gibi, seni yakından bilen o varlıkların kulluğu gibi bile olsa bunlar yine sana karşı yeterli değildir. Onun için o Kabe-i Muazzama etrafında kemerbeste ubudiyet içinde durmuş, halakalar teşkil etmiş. Ta Sidretül Münteha'ya kadar, insanlardan ruhanilere, onlardan meleklere kadar, şu anda benimle beraber nabudu diye ne kadar insan varsa ben onların hepsinin dediğini kendi hesabıma, senin ululuğun onu ister, takdim ediyorum sana, kabul buyur. Gücüm yetseydi bunların hepsinin dediğini derdim. O kadar sana nabudu derdim ben. Fakat benim takatım budur, çerçevem budur. Çerçeveme göre bura mırıltıda bulunuyorum ben. Fakat sana karşı benim tek başıma dediğim şeyler ayıptır. Sana öyle bir kulluk takdim etmeli ki yeryüzünün zerratının adedince olmalı. O diyenler de diyor yani, Hazreti bir zerrat kainat ve mürekkebatiha diyor çok defa. O büyüklerden aldığı şey çok defa imreniyor diyor. Hasan Şazeli'ye bakıyorum böyle. Kainatın zerratı adedince diyor. Yani bir kere böyle Subhanallah deyince vicdanının enginliğiyle milyonlarcayı duyuyor o. Farklı bir şey o. Diyor öyle imreniyorum ki kardeşim, ben has talebelerinden dinledim. Öyle imreniyorum ki ah ben de desem bir gün. Hayatı seniyelerinin sonunda bir gün bana dedi ki kardeşim Allah'a hamdolsun ben de artık Hasan Şazeli gibi bir adedi zerratil kainat derken o genişlikte Rabbimi duyabiliyorum diyor. Çünkü onun hakkıdır. Böyle minnacık kulluklarla ona mukabele etmek, bir yönüyle onu azametiyle, ululuğuyla kavrayamama, kabullenememe, ona göre saygı sunamama demektir. İşte o İyyâken abdu ve İyyâken estaîn'de kemerbeste ubudiyet içinde saf bağlayıp o mülhazaların içine girme, o nabudunun onun içine girme, 50 türlü vesvesenin kellesini aldığı gibi aynı zamanda onun azamet ve ululuğuna karşı kamilane bir kulluk sunmanın da şeklidir, formatıdır denebilir. Hatta denebilir ki cemaatle namaz da esasen ona karşı böyle engin bir kulluğu sunmanın formatıdır. Siz başta hazırlanma, konsantrasyon adına nafile kılıyorsunuz. Sonra nafile kılıyorsunuz cebrenli noksan. Fakat asıl siz cemaatle vazifenizi eda ederken işte ona karşı kulluk böyle olur. O kullarını böyle görmek ister. Ve kullar hepsi böyle el pençe divan durup onu toptan anmaları onların vazifeleridir. Bu onun da hakkıdır. Bunun gibi duaların içine girmek, namazın içine girmek, o Hazret düşünmüş hep. O tahiyyatta değişik göklerde gezmek, Cenab-ı Hakk'a selam vermek, tahiyyatta bulunmak. El Hüccetü Zehra'yı okumuşsunuzdur, okuyorsunuz da. O mülhazaları yaşamak orada. Esselamu aleyke yühennebi derken böyle göz ucuyla acaba böyle efendim bana ne diyor burada? Ey peygamber, o hücrenin arkasında bana cevap veriyor mu? Bir ses duymaya çalışma. Ellerini kaldırdığın zaman dökülenlerle ellerin içinin gıcıklandığını hissetme. Tepeden tırnağa vücudunda bir ihtizaz duyabilme. Bütün bunlar işin içine girip seyahat etmenin ifadesidir. Bu da fikri seyahat değil. Bu ruhi seyahat, kalbi seyahat. Hazreti Pir'in ifadesiyle kalp ve ruhun yörüngesinde bir hayat sürdürmek ve onların hayat mertebesine yükselmek demektir. Bunu tekrar edeye de temrinde buluna buluna bunları şimdi belki biz yine hayalimizle, aklımızla, tasavvurlarımızla düşünüyor. Tasavvurlarımızla bir enginliğe ulaşmaya çalışıyoruz. Bir hal olur ki siz bunu böyle tekrar ede ede temrinde buluna buluna öyle bir hal olur ki o tabiatınızın bir yanı bir derinliği haline gelir. Artık bu defa onu söylerken aklınıza müracaat etmeden doğrudan doğruya vicdanınızda o enginliği duyabilirsiniz. Yani yine yol şakadan, boşluktan hakikata ve doluya geçiyor. Uzun zaman belki boşta yürüyeceksiniz ama doluyu bulmaya çalışacaksınız. Dolunun peşinde olacaksınız. Uzun zaman şaka gibi yapacaksınız o meseleyi. Fakat mesele bir gün gerçek olarak sinenize hem de böyle daimi, mukim biri gibi oturacak. Oturacak oraya ve siz her defasında el açtığınızda belki çok az zamanlar müstesna olabilir. O da sizin mülazalarınız, sizin uzaklaşmalarınız, sizin sehivlerinizin, sizin yad mülazalara, yabancı mülazalara düşmeniz, o bile yine mütealdir bence. Yani mesela bir şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sehv yapar. Mukarrebin sehvi diyoruz ona. Hazreti Ömer sehv yapar, mukarrebin sehvi. Benim gibi namaza durduğu zaman şeytanın aklına getireceği şeylerle efendim sapıtmaz o. Ya Emir el-Mümin ne yapıyordun? Irak'a asker sevk ediyordun der. Allah Resulü de kim bilir zat-ı uluhiyetle münasebeti ve alakası açısından hangi derinlik mülazalara, derin mülazalara dalmıştı ki namazı Akka sureti salatu emnesit dedi yani. Zülyedeyn soruyor. Namaz mı kısaldı yoksa siz unuttunuz mu? Küllü zalike lem yekun buyuruyor. Ne oldu ne de oldu. Yani ona unutma denmez Efendimizin. Unutma değil. Evet onu, bu farklı bir yorum. Farklı bir tezekkürdür o. Farklı bir tedebbürdür o. O esas tezekkür ettiği şeyin içinde farklı bir tedebbür, bir tezekkür ufkuna açıldığından dolayı öyle bir şey olmuştur. Onu bizim gibi sıradan insanlar da anlamaz. Biz değil işte Zülyedeyn de anlamamış da Hakka sureti sıratü emnesite demiş. Küllü zâlkele mekün. Belaat ilminde de bu. Pekala hangisiydi bu yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Hilaf-ı vaki bir beyanda mı bulunduğu gibi şeylere giriyorlar. Mesele böyle makul bir mahmile bina edilince o bizim güftügümüz olur. Bunu erbabı bilir. Neyse geçelim bunu. Duaya dair bunca şey deyince ben de duaya takat kaldığını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Utanırım ellerimi kaldırmaya.